zrobić, a szeroki wybór sprzętu piłkarskiego w super cenach znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, na zegarze 13, czas na serwis Trójki i Michał Przerwa. Prezydent spotkał się z rolnikami, którzy do ubiegłego tygodnia protestowali w Sejmie. Były szef Orlenu poszukiwany przez policję, chodzi o wezwanie przed speckomisję do spraw afery wizowej. Kupcy ze spalonej hali na Marywilskiej w Warszawie mają wznowić handel od 1 sierpnia. Prezydent spotkał się z grupą rolników z Orki, którzy jeszcze do niedawna okupowali sejmowe korytarze. Andrzej Duda rozmawiał z kilkunastoma osobami. Po spotkaniu do dziennikarzy wyszedł prezydencki minister Wojciech Kolarski i streścił wizytę rolników u głowy państwa. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą prezydenta przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Witaj. Witam. I powiedz, co wiemy o przebiegu tego spotkania, jak ocenili je sami rolnicy z Orki. No wiemy, że Andrzej Duda zaproponował rolnikom z Orki miejsce w prezydenckiej Radzie do spraw rolnictwa. Minister Wojciech Kolarski mówił, że prezydent wnikliwie zapoznał się z postulatami protestujących. Rolnicy protestujący wyrażali swoje zaniepokojenie przepisami Zielonego Ładu, które uderzają w prowadzone przez nich gospodarstwa. Byli zaniepokojeni sytuacją, która ma miejsce teraz na rynku rolnym. No i głos samych rolników. Przedstawiciel Orki, Mariusz Borowiak, wyraził zadowolenie z rozmowy z prezydentem i zapowiedział, że do Sejmu protestować Orka już nie wróci. Zainteresowaliśmy pana prezydenta naszymi problemami. Pan prezydent postara nam się pomóc w niektórych kwestiach naszych postulatów. Cieszymy się, że o rolnictwie możemy porozmawiać na takim szczeblu. Rolnicy z Orki protestowali od 9 maja w Sejmie, okupowali korytarze, domagając się m.in. spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Do takiej rozmowy nie doszło, a w ubiegłą środę po spotkaniu z prezydentem, który był w Sejmie, opuścili gmach parlamentu. O czym sprzed Pałacu Prezydenckiego mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Podkarpacka policja poszukuje Daniela Obajtka. Został on wezwany na przesłuchanie przed Komisję Śledczą do spraw afery wizowej. Przesłuchanie byłego szefa Orlenu zaplanowano na 28 maja. Jak mówi przewodniczący komisji, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, jeśli Daniel Obajtek nie odbierze wezwania na przesłuchanie przed sejmową komisję, dostarczy mu je prokuratura. Stawiennictwo przed komisją jest obowiązkowe, nieobecność jest zagrożona karą porządkową, a w ostateczności Daniel Obajtka może doprowadzić przed komisję policja. 1 sierpnia wróci handel na Marywilską w Warszawie. Setki kupców czekają w kolejce po miejsca w tymczasowych kontenerach. Przy spalonej hali od rana trwa losowanie dla chętnych, którzy chcą kontynuować handel. Zgłosiło się około 500. Spółka zarządzająca w porozumieniu z miastem ma zapewnić tymczasowe kontenery. Prezes zarządu spółki Marywilska 44 Małgorzata Konarska powiedziała, że będą mieć od 15 do 30 metrów kwadratowych. Każdy najemca, który był związany umową najmu z Marywilską w centrum handlowym Marywilska 44, będzie miał prawo do zawarcia umowy na jeden taki lokal. Przedsiębiorcy są zadowoleni, że będą mogli dalej handlować, jednak mówią, że chcieliby więcej szczegółowych informacji. Czekamy, no bo nie mamy innego wyjścia na tą chwilę. Były podpisane umowy, były wpłaty różne. Każdy ma tutaj oczywiście inną umowę, ale wpłaty są dosyć duże, są trzy kaucje, o które właśnie występujemy o zwrot. No i czekamy na te kontenery i zobaczymy, tak naprawdę się okaże. Czy to nie można byłoby jakiś w cywilizowany sposób zrobić, na przykład pospisywać numery telefonu, kolejkę i później dzwonić? Po co ludzie tu stoją na tym słońcu? Idzie w miarę szybko, uczciwie losowanie idzie, wszyscy są bardzo zadowoleni, że coś dostaniemy w końcu. Do pożaru hali przy Marywilskiej 44 w Warszawie doszło 12 maja. Spłonęło 90% centrum handlowego. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. W gruzińskim parlamencie rozpoczęły się debaty w sprawie odrzucenia weta prezydenta nałożonego na ustawę o zagranicznych agentach. Dokument wzorowany na rosyjskim prawie represyjnym przeforsowała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Przeciw nowemu prawu protestują tysiące Gruzinów, a zachodni politycy zapowiedzieli weryfikację statusu Gruzji w negocjacjach członkowskich z Unią Europejską. Prezydenckie weto trafiło pod obrady Parlamentarnej Komisji Prawnej. Referujący stanowisko prezydent Saum Zurabiszwili i jej przedstawiciel Georgi Msiwadze nazwał ustawę ograniczającą prawa organizacji i mediów surowym prawem. Działacz opozycji z ruchu antyokupacyjnego Dawid Kacerawa podkreślił w rozmowie z telewizją Deszcz, że przeciwnicy ustawy nie poddadzą się i będą protestować do skutku. Jeśli teraz poddamy się, jeśli damy temu przestępczemu rządowi możliwość działania tak, jak on uważa, uważa za stosowne, to Gruzja będzie stracona dla całego cywilizowanego świata. Protesty w Gruzji trwają od kwietnia. Biorą w nich udział działacze obywatelscy, studenci, intelektualiści, obrońcy praw człowieka i opozycja. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 13. Czas sprawdzić prognozę pogody, a tutaj podniesiony został stopień ostrzeżenia na krańcach zachodnich. Prognozowane są burze, które miejscami będą bardzo silne, przede wszystkim pod względem opadów deszczu do 35 mm, ale punktowo również może być 50 mm. W tym tygodniu, to też mówią synoptycy, napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze z południa, tylko początkowo na wschodzie przeważać będzie pogoda słoneczna i sucha. Każdego dnia wystąpią miejscami przelotne opady deszczu i burze, przed czym ostrzegają synoptycy. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Dave Gibbons, Reaching Out. Paula Hobot, Adam Baran i Katia. Move. Agata Karczewska, Rodeo. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidum esenciale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Esselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidum esenciale z nasion soi. Esselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na esselif.pl. Esselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my jesteśmy z Państwem do godziny 15. Agnieszka Łukasiewicz program realizuje, Rafał Wodziński je przygotował, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Program Środka. 27 dzień maja, dzisiaj o godzinie 14 odbędzie się na warszawskich Powązkach Wojskowych pogrzeb Jana Ptaszyna Wróblewskiego, mistrza, geniusza, ale też kolegi redakcyjnego, który przez wiele dekad był autorem programu W Trójce, Trzy Kwadranse Jazzu. Co godzinę przypominamy piosenki, w których można usłyszeć talent Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Thank you. 15 minut po 13, niejasności i gaba kulka, to dobre słowo, bo tych niejasności jest kilka, zwłaszcza jeżeli temat teraz dotyczy nauki i też jest nowa technologia, czy badanie, które rozpocznie się i potrwa 3 lata, związane z tym, że jest za oknami coraz cieplej i nie tylko nam w takim odczuciu bezpośrednim, subiektywnym, ale również przemysł generuje coraz więcej tego ciepła. No i co z tym ciepłem zrobić? No bo również zakłady przemysłowe potrzebują chłodu w tym całym procesie produkcyjnym, więc jeżeli za oknami jest 29 stopni Celsjusza, prawie 30, no to też odbija się to na całym procesie produkcji. Jest z nami doktor inżynier Łukasz Witanowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny dzień. Piękny, słoneczny, taki wakacyjny można powiedzieć, ale też to jest no, taka tendencja związana z rosnącymi temperaturami, która faktycznie odbija się również na przemyśle. No i państwo postanowili coś z tym fantem zrobić, opracowując metodę Cooler Heat. Dokładnie tak to się nazywa. Projekt, który rozpoczął się i który jest obliczony na 3 lata i który ma wykorzystać to ciepło odpadowe do produkcji chłodu. Tak, dokładnie. Proponujemy wraz z zespołem turbosprężarkowy układ do produkcji chłodu z ciepła odpadowego. W tradycyjnym układzie chłodniczym, tradycyjny układ chłodniczy składa się z wymienników ciepła, całej armatury, układu kontrolno-pomiarowego oraz oczywiście serca układu sprężarki, która zazwyczaj jest napędzana silnikiem elektrycznym. W naszym rozwiązaniu eliminujemy ten silnik elektryczny i wykorzystujemy turbinę. I teraz skąd turbina ma moc do napędzenia tej sprężarki? W tym celu wykorzystujemy dostępne ciepło odpadowe z różnych procesów przemysłowych. I tutaj w wymieniku ciepła odbieramy te ciepło odpadowe, które otrzymujemy odpowiednie ciśnienie i temperaturę pary przegrzanej, która to trafia na łopatki turbiny, która jest w stanie w ten sposób napędzić sprężarkę układu chłodniczego. Jest to bardzo, wydaje się, prosta koncepcja, jednak jest wiele wyzwań przed nami, wiele nietrywialnych wyzwań, które zamierzamy podjąć i w zasadzie zrealizować w te 3 lata. No tak, wyzwanie jest spore, ale też potrzeba ogromna, ponieważ no tu mam wrażenie, że tworzymy taki obieg zamknięty, tak jak analizowałem grafiki załączone również do tego projektu, to faktycznie mamy zakład, ten zakład potrzebuje chłodu, ale jednocześnie też generuje bardzo dużo ciepła, co może przekładać się na wzrost emisji gazów cieplarnianych, czyli właściwie odbija się to na całym ekosystemie, prawda? To nie tylko przemysł, ale również my jako ludzie cierpimy w związku i z ociepleniem klimatu, ale też z emisją gazów cieplarnianych. Tak, dokładnie. Tu przeciw, z którymi się borykamy, tak? Niestety, panie Łukaszu, coś przerywa. Przegrzała się linia. Można w ten sposób zażartować, więc spróbujmy jeszcze raz. Zmienię pozycję. Tak. Ja zmienię pozycję. Może będę teraz lepiej słyszalny. Teraz zdecydowanie jest pan lepiej słyszalny. Nie chcielibyśmy, żeby cokolwiek nam umknęło. A więc tutaj wraz z projektem Cooler Heat wchodzimy naprzeciw rosnącym oczekiwaniom oraz trendom. Tutaj mówimy jednak o ociepleniu klimatu, które dotyka nas wszystkich. Nasza jednostka pozwala właśnie ograniczyć zużycie w naszym systemie elektroenergetycznym energii pierwotnej, która głównie pochodzi oczywiście z węgla. W innych systemach jest to oczywiście ograniczenie energii wyłącznie elektrycznej pochodzącej z energii z źródeł odnawialnych. Jednak we wszystkich tych case'ach, we wszystkich tych rozwiązaniach powodujemy, iż przemysł jest w stanie ograniczyć wydatki idące na poprawę komfortu pracy pracowników, jak i poprawę efektywności systemów chłodniczych. Czyli dobrze rozumiem, to ciepło, które idzie do atmosfery w powietrze, teraz ucieka, będzie po prostu wykorzystywane do tego, żeby te maszyny ochłodzić. To może tutaj postawmy kropkę i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest doktor inżynier Łukasz Witanowski. Through the trees, I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. A naszym gościem w Trójce jest dr inżynier Łukasz Witanowski z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Projekt Cooler Heat, czyli projekt, który ma sprawdzić, czy możliwe jest to wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu, bo takie jest rozwiązanie i taka jest też propozycja projektu Cooler Heat, którego pan jest kierownikiem. Raz jeszcze witamy na antenie Trójki i proszę opowiedzieć, jak duży jest też zespół, no i w ramach jakiego programu jest możliwe przeprowadzenie tych badań. A więc może zacznę od programu. Program realizowany jest w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest to 14. edycja, a moje osobiste trzecie podejście w tym projekcie. Zespół składa się z 9 osób. Oczywiście nie wszystkie osoby są zaangażowane przez 36 miesięcy. Tutaj potrzebne jest doświadczenie w poszczególnych etapach projektu. W pierwszych miesiącach realizowanego projektu skupiliśmy się na pracach teoretycznych, a więc doboru i optymalizacji parametrów pracy obiegu, opracowaniem bardzo specyficznej konstrukcji tej turbosprężarki, a więc serca całego systemu, która musi charakteryzować się wysoką sprawnością w szerokiej charakterystyce pracy. Tak jak widzimy dzisiaj, na zewnątrz mamy ponad 25 stopni. Wiele układów działających w bardzo podobny sposób do naszego rozwiązania nie jest w stanie już wydajnie pracować ze względu na wysoką temperaturę. Nasze rozwiązanie przy odpowiedniej koncepcji, odpowiednich parametrach pracy pozwoli osiągać znacznie lepsze wartości wydajności chłodniczej. Także tutaj zespół jest komplementarny i multidyscyplinarny, by osiągnąć założone cele. Jest to 9 osób, które oczywiście, których umiejętności są włączane na poszczególnych etapach tego projektu, ale też powstanie pewnego rodzaju konstrukcja, układ, który ma potwierdzić to, co już udało się ustalić na papierze, czyli w teorii. Tak, dokładnie. Tutaj bazując na naszym doświadczeniu, wiemy, że ten czas badań eksploatacyjnych jest bardzo wymagający. Często pojawiają się nowe problemy, które nie są zdefiniowane na początku projektu, które utrudniają dalsze prace lub uniemożliwiają je. Dlatego też zaplanowaliśmy rozpocząć badania eksploatacyjne już na początku roku 2025. Które będą trwały ponad 16 miesięcy, by w pełni przebadać zaprojektowany układ i wykluczyć napotkane problemy i brak końcowego sukcesu, na który tak bardzo czekamy. No właśnie, bo to są 3 lata, które są jeszcze pewnego rodzaju znakiem zapytania, ale tak przyjmując ten najlepszy scenariusz, to, że odbędzie się wszystko w tak zwanym idealnym świecie, no to za te 3 lata, kiedy uda się już potwierdzić to, co państwo ustalili, jaka jest wtedy perspektywa na wdrożenie tego projektu Cooler Heat już bezpośrednio do zakładów, co wpłynie oczywiście i na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale także docelowo także będzie korzystne dla nas i pod kątem finansów, ale też ekologii. Naszym zdaniem szanse są bardzo duże. Zawsze, gdy proponujemy jakieś rozwiązanie inwestorom czy szeroko pojętemu przemysłowi, odbijamy się z zapytaniem, czy mamy demonstrator danej technologii. I tutaj w tej sytuacji, gdy będziemy mogli w każdej chwili uruchomić naszą jednostkę Cooler Heat, będziemy mogli zainteresować i przyszłych inwestorów, nie sprzedając kota w worku, czy kolokwialnie mówiąc. Tutaj zamierzamy, jeżeli osiągniemy sukces, założyć spółkę typu spin-off czy lub spin-out, by dalej rozwijać naszą technologię. I to jest technologia, która jest przede wszystkim dedykowana tym największym graczom, a czy można ją w jakiś sposób dostosować do na przykład gospodarstw domowych? Jeżeli chodzi o takie pojedyncze gospodarstwa domowe, ta technologia byłaby jednak zbyt droga. Mówimy jednak o większych może spółdzielniach mieszkaniowych. Już tak, jeżeli są wyposażone w kotły gazowe, wszystko zależy. Zależy od danych parametrów pracy instalacji, przykładowo w spółdzielniach mieszkalnych, a jeżeli chodzi o pojedynczych konsumentów czy małych odbiorców, to sprawa jest jednak zbyt droga i nieopłacalna jednostka. Rozumiem. Dziękujemy bardzo za przedstawienie założeń projektu, ale też tego, jak to działa i co może nam przynieść w tym efekt końcowy, co się może wydarzyć. Naszym gościem był doktor inżynier Łukasz Witanowski z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Dobrego dnia życzymy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pozdrawiamy. Inhaler teraz w Trójce. From the shape of the night, we couldn't find the words, we couldn't find the lies. We got caught in the tide, and the shore was on the other side. No other way around, up or down. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Beach House in Norway. Dużo się działo w ten weekend, który już za nami. Z jednej strony cudowny piknik przy Myśliwieckiej 357 i dla dzieci, i dla mam, i dla ojców można było znaleźć atrakcje. No bo to był piknik rodzinny, ale także za nami kolejna edycja komiksowej Warszawy i też nagrody Orient Manów zostały przyznane. A tutaj przede wszystkim festiwal rządził, czyli komiks Jacka Świdzińskiego został uhonorowany w dwóch kategoriach. To najlepszy komiks polski, a także najlepszy scenariusz i festiwal, jeżeli ktoś jeszcze o tym komiksie nie słyszał, przenosi nas do roku 1955, kiedy to został zorganizowany Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie. Warto przeczytać ten komiks, ale też warto odwiedzić fanpage komiksowej Warszawy i sprawdzić, kto jeszcze został nagrodzony. Fallacy Mountain at My Gates, a w ramach naszego spotkania podróż do świata filmu. Fajny film. Warto przypomnieć, że jeszcze przez ponad tydzień możemy oglądać online wiele znakomitych filmów dokumentalnych z całego świata. Wśród nich jest też większość laureatów festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Z Mateuszem Górą, selekcjonerem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity właściwie się skończył, ale się nie skończył, bo ciągle trwa i potrwa jeszcze właściwie cały tydzień jego ta online'owa forma. Tak jest, 21. edycja Millennium Dogs Against Gravity potrwa w internecie na stronie mdog.pl do 3 czerwca. To jest taka specyfika kina dokumentalnego. Udaje się nam przenieść zdecydowaną większość tytułów z kina do online'u, bo prawie 140 tytułów. A jeśli spojrzymy na znanych już laureatów tegorocznego festiwalu, to w jakiej właśnie części można znaleźć ich również w tym zestawie online? Myślę, że to jest taki rok, kiedy chyba największa liczba laureatów, zwycięzców wyróżnionych znalazła się w części online festiwalu. Oczywiście na czele ze zwycięzcą Grand Prix Nagrody Banku Millennium oraz Nagrody Publiczności Nie Chcemy Innej Ziemi, czyli filmu bardzo wzruszającego o sile przyjaźni w obliczu, no właściwie nadchodzącej zagłady, jak się okazuje, czyli o rozmontowywaniu powolnym palestyńskiego osiedla jeszcze długo przed tym, nim rozpoczęła się teraz wojna palestyńsko-izraelska. Oczywiście ta obecna formuła festiwalu pozwala oglądać filmy wszystkim, niezależnie od tego, w którym miejscu Polski się właśnie znajdują. W tym momencie jest to prawie 140 filmów, ale myślę, że w tym tygodniu nasi widzowie i widzki zostaną jeszcze mile zaskoczeni i kolejne tytuły dołączą do tej stawki, więc ostatecznie skończymy z prawie 150 filmami. No i wśród tak wielu tytułów, które albo wszystkie, albo większość zdecydowaną doskonale znasz, jest też twoja ulubiona trójka. Które z filmów polecasz szczególnie? To zawsze trudny wybór i tak naprawdę, kiedy tworzymy zestawienia takich trzech tytułów, które w nas zostawiły ślad, na nas zrobiły największe wrażenie, to nie jest łatwy wybór. Ja zdecydowałem się iść takim kluczem podążania za wyjątkowymi jednostkami, które w jakiś sposób nie pasują do społeczeństwa i w różny sposób radzą sobie z tym swoim niedopasowaniem. Z jednej strony jest to Fakir, film o Romie ze Słowacji, film, który także był w konkursie polskim naszego festiwalu, opowiadający o tym, jak właśnie tytułowy Dalibor Fakir chce zostać w cyrku i występować. Z drugiej strony jest to opowieść Jacy Borg o Kaju, Hiszpanie, bardzo młodym chłopaku, który stwierdza, że stanie się cyborgiem, wszczepi sobie płytki pod skronie i dzięki temu będzie słyszał dźwięki kosmosu, co pomaga mu występować i twórczo przerabiać też traumę, która jest w nim po wychowaniu w bardzo konserwatywnym środowisku, do którego nie pasował. Kaj przyjechał do nas, wystąpił w czasie edycji kinowej, to był wspaniały, wzruszający występ, więc bardzo się cieszę, że ten film też możemy pokazać online. No i trzeci film, który polecałem, film, który mówi pewnie w większej skali o tym, co takie niedopasowanie i taka konieczność mierzenia się ze społeczeństwem oznacza. Film Nie jesteś sama, opowiadający o kolektywie Abortion Dream Team, który walczył o prawa reprodukcyjne kobiet. Czy po kilku dniach obecności festiwalu w sieci można uznać, że zainteresowanie filmami w tej właśnie odsłonie jest równie duże jak w wersji stacjonarnej festiwalu? Właściwie od samego początku istnienia części online, chociaż akurat ona zaczęła istnieć naturalnie w czasie pandemii, więc wtedy to nie było zaskoczenia, że to zainteresowanie było tak wysokie, ale okazuje się, że w kolejnych latach właściwie stała się ta część drugą nogą naszego festiwalu i zainteresowanie jest równie duże jak w kinach i zazwyczaj te wyniki są porównywalne pierwszej i drugiej części. No to przypomnijmy jeszcze, gdzie i do kiedy szukać festiwalowych filmów? Zapraszamy na stronę mdog.pl. Do 3 czerwca oglądamy online tytułów mnóstwo. No i wciąż przybywają kolejne. W tym tygodniu jeszcze parę tytułów nowych się pojawi. Wiemy już, że będą to dwa filmy, które były bardzo popularne w kinie i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Także zdobyły nagrody i wyróżnienia, więc myślę, że te filmy szczególnie zainteresują publiczność. A z Mateuszem Górą, z selekcjonerem festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Teraz za 10 minut 14. Dobra, chyba mam kolejny pomysł. Firma Drewkam, będę robił stoły. Bo tak mam, że szanuję te zawody, gdzie na koniec dnia efekt pracy trzymasz w dłoni.